investicije so bile izvedene? Ja, izvedba projekta je potekala kar nekaj let, se pravi konkretno s pripravo dokumentacije od leta 2009 in do konca 2012. Torej, sama sanacija je trajala dobro leto in pol, vrednost investicije je bila okrog 3 milijone in pol. Potem me pa naprej zanima, kakšne so bile spodbude in ovire pri izvedbi projekta? Ja, spodbude so bile v glavnem take, da so bila evropska sredstva pripravljena, trend je pravi, ker se pravi obnovljivi viri energije, je v vzponu so, tako da zniženje porabe energije, torej vsi so čakali, kako se bo bolnica prenovila, to je to. Potem pa bi kar naprej se navezal na to, kakšni so prihranki pri stavbi zdaj po prenovi v denarju in v CO2, mogoče, če imate te podatke. Ja, zaenkrat, torej decembra lansko leto je bila dokončana prenova, mi to spremljamo, predvidena je 70% zmanjšanje porabe na ogrevanju, nekje 15% na električni energiji, glede na to, da smo dali neke nove elemente, smo dodali, prej ni bilo prezračevanja razno raznih teh elementov, no ampak mislim, da se bo več kot za 70% zmanjšala poraba energije in pa stroškov. Kaj pa mogoče še kakšni drugi vidiki, a so še mogoče kakšni drugi pozitivni učinki prenove, ki bi jih izpostavil? Ja, torej zdravo bivalno, prvo kar je zdravo bivalno okolje, ker bolnica je popolnoma drugačna, kot je bila. Drugo, res uporaba vseh obnovljivih virov energije, se pravi sonce, bolnice deluje z 120 kolektorji za ogrevanje. Praktično mi smo v januarju na sončno energijo ogrevali celotno stavbo soncem. Dobro. Kako pa ocenjujete možnost prenosa te dobre prakse še v druga lokalna okolja po Sloveniji? Ja, mislim, da je to treba, to je štart in da je treba v glavnem vse javne objekte, tako javne objekte kot individualne, na ta način treba suportirati in pa tudi pripraviti. Do zdaj je kar precej se pripravila, se pravi na šolstvu, na zdravstvu, bolnišnice, šole, srednje šole, lokalne skupnosti, domovi za starejše. Mislim, da je Slovenija na pravi poti, da na tem področju izboljšanja učinkovitosti od teh objektov, da je na pravi poti. Se pravi, imamo še dovolj stavb za obnoviti? Stavb imamo še kar nekaj, no, tako da to je to. Hvala. Hvala. Mislim, da...